रेड रेड चीफ की फिरौती, ओ हेनरी, लेखक के विषय में। ओ हेनरी का असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। उनका जन्म 1862 में ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़कर वह एक ड्रग स्टोर में काम करने लगे थे। शीघ्र ही वह टेक्सास आ गए और वहां भेड़ों के एक फार्म में काम करने लगे। टेक्सास में रहते हुए उन्होंने विवाह किया और एक सुंदर बेटी के पिता बने। अपने परिवार की देखरेख करने हेतु वह एक बैंक में काम करने लगे, लेकिन जब उनके खाते में $1,000 कम पाए गए तो वह तुरंत न्यू ऑरलीन्स भाग गए। फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह पकड़े गए। बैंक का पैसा गबन करने के जुर्म में उन्हें जेल हो गई। जेल में ही उन्होंने अपने सबसे अच्छी कहानियां लिखी। इस किताब में छपी कहानियां उनके अलग अलग संग्रहों से चुनी गई हैं। अपनी हर कहानी को एक अप्रत्याशित मोड़ देने के लिए पोर्टर प्रसिद्ध थे। पोर्टर के निधन का निधन 5 जून 1910 को हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों तक वह लिखते रहे। रेड चीफ की फिरौती। हम दक्षिण में अलाबामा के समिट नगर में थे जब किसी का अपहरण करने की बात हमें सूझी, पर हमें बाद में ही पता चला कि यह अब तक का सबसे बुरा विचार था जो हमने सोचा था। बिल डिस्कॉल और मेरे पास लगभग $600 थे। पश्चिमी इलिनॉय में एक मुश्किल अपराधी कार्य करने के लिए हमें $2,000 की जरूरत थी। हमें लगा कि यहाँ पर अपहरण करना सरल होगा। यहाँ कोई समाचार पत्र न थे जो इस घटना की चर्चा करते। बिल स्कॉल, रेड चीफ, एबनेजर डॉरसेट और सैम। हमने सबसे धनी आदमी एबनेजर डॉरसेट के इकलौते बेटे का अपहरण करने का सोचा। लड़का 10 वर्ष का था और उसका पिता बैंकर था। समिट से कोई 2 मील दूर एक छोटा सा पहाड़ था। पहाड़ की पिछली तरफ एक गुफा थी। यहाँ हमने खाने पीने का सामान जमा कर लिया। एक शाम सूर्यास्त के समय हम घोड़ा गाड़ी में सवार होकर डोरसेट के घर के पास से गुजरे। लड़का गड़ी गली में खड़ा था और बुढ़ा दी जाएगी। हाँ, वो लड़का तो खूब मजे कर रहा था। वह इतना प्रसन्न था कि वह भूल गया था कि उसका अपहरण हो गया था। उसने मुझे स्नेक ऑय कहकर बुलाया और कहा कि सूर्योदय के समय मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। फिर हमने रात का खाना खाया। जैसे ही रोटी और मांस खाकर उसका पेट भरा, वो बातें करने लगा। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी ऐसे कैंप में नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक समय एक पालतू पोजम था। क्या आंधी पेड़ों के हिलने से आती है? हमारे पास 5 पिल्ले थे। क्या तारे गर्म होते हैं? संतरे गोल क्यों होते हैं? हरमोस मर्रे के पाँव में 6 उंगलियां हैं। एक तोता बातें कर सकता है, लेकिन एक बंदर मछली नहीं कर सकती। क्या जोड़ने से 12 बनते हैं? बीच बीच में वह लड़ाई की हुंकार भरता, जिसे सुनकर शिकारी ओल्ड हैंग डर जाता। उस लड़के ने बिल को शुरू से ही भयभीत कर रखा था। ओह, किस लिए घर में रेड चीफ? रेड चीफ, क्या तुम घर जाना चाहोगे? ओह, किस लिए? घर में मैं कोई मस्ती नहीं कर पाता। तो मुझे घर वापस नहीं ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना? अभी नहीं, अभी कुछ दिन हम यही रहेंगे। यह ठीक है, मैंने जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं किया। लगभग 11 बजे हम सोने चले गए, लेकिन रेड चीफ ने हमें 3 घंटे और जगाए रखा। अगर टहनी भी कहीं चटकती तो वह उछल पड़ता और चिल्लाता कि लुटेरों का गिरे हमें लूटने आ रहा था। भोर होते ही बिल की ऊंची चीख ने मुझे जगा दिया। एक गुफा के अंदर एक मोटे आदमी की चीख बहुत ही डरावनी सुनाई पड़ती है। लड़के के हाथ में वो तेज चाकू था जिससे हम मांस काटते थे। वो बिल की खोपड़ी काटने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि उसने पिछली रात कहा था। मैंने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसे लेटने को कहा, लेकिन उस पल से बिल का साहस टूट गया। जब तक लड़का हमारे पास रहा, बिल ने फिर नींद में भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मैं कुछ देर सोया, पर शीघ्र ही मुझे ध्यान आया कि रेड चीफ मुझ पर झपट पड़ेगा। उसने कहा था कि सूर्योदय के समय मुझे जिंदा जलाया जाएगा। तुम क्यों उठ रहे हो सैम? मैं, ओह, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि बैठकर ही आराम करूंगा। तुम झूठे हो, तुम डर रहे हो। तुम्हें सूर्योदय के समय जलाना था और तुम डर रहे हो कि वह ऐसा करेगा, और वह करेगा अवश्य। यह सब कितना भयंकर है ना सैम? इस जैसे लड़के को वापस देने के लिए क्या कोई पैसा देना चाहेगा? अवश्य, ऐसे ही उपद्रवी बच्चों को माता पिता पसंद करते हैं। अब उसे उठाओ और नाश्ता बनाओ। इस बीच मैं पहाड़ के ऊपर जाकर चारों ओर देख कर आता हूँ। चारों ओर खामोशी और शांति थी। शायद इसके माँ बाप को अभी पता नहीं चला कि उनके बेटे का अपहरण हो गया। भगवान हमारी सहायता करे। उसने मेरी पीठ पर एक गर्मा गर्म आलू रखा और उससे पाँव से कुचल दिया। अगर तुम अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा। अब वह क्या कर रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि वह भाग जाएगा? क्या लगता है शैम? इसका डर नहीं है, वो घर में टिकने वाला लड़का नहीं लगता, लेकिन फिरौती पाने के लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। आज उसके गायब होने की बात पता चल जाएगी, इसलिए हमें उसके पिता के पास संदेश भिजवाना होगा। हमें $2,000 चाहिए। तभी हमें एक डरावनी चीख सुनाई दी, शायद वैसी जैसी गोलियत को मारते समय डेविड ने मारी होगी। मैं तो झुक कर बच गया, लेकिन बिल भाग्यशाली न था। मैंने बिल को आग से बाहर खींचा और उसके सिर पर आधा घंटा ठंडा पानी डाला। मैं ओल्ड हैंक को घायल नहीं करना चाहता था। स्नेक आए, अगर तू मुझे घर नहीं भेजोगे तो मैं अच्छा बनकर रहूंगा, आज मैं ब्लैक स्काउट का खेल खेलूंगा, यह निर्णय मिस्टर बिल लेंगे, आज वह तुम्हारे संग खेलेंगे। अब उनसे दोस्ती कर लो और उनसे क्षमा मांगो, अन्यथा घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उन्हें हाथ मिलाने को कहा। फिर मैं बिल को एक और ले गया और मैंने उसे बताया कि मैं गुफा से 3 मील दूर स्थित एक छोटे से नगर पॉपुलर को जाऊंगा। तुम ज्यादा समय तक मुझे इसके साथ में रहने दोगे, है ना सैम? मैं दोपहर के बाद किसी समय लौट आऊंगा और अब हम डोरसेट के नाम एक पत्र लिखेंगे। मैं पत्र लिखने लगा और बाहर रेड चीफ इधर उधर चलता हुआ गुफा की पहरेदारी करता रहा। बिल विनती करने लगा कि फिरौती की रकम घटाकर $1,500 कर दी जाए। प्लीज सैम, यह मानवीय नहीं है, उस मोटे जंगली लड़के के लिए कोई भी $2,000 नहीं देगा। श्रीमान एब्जेनर डोरसेट, आपका लड़का हमारे कब्जे में है, उसे वापस भेजने के लिए आपको बड़े बैंक नोटों में से $1,500 देने होंगे। पॉपुलर को के रास्ते पर स्थित आउल क्रिक के पास जो विशाल पेड़ है, वहां आधी रात के समय यह पैसे आपको रखने होंगे। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो उसी पेड़ के नीचे अपना लिखित जवाब 8:30 पर रख दें। इस शर्त में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर आप मानने से इनकार करते हैं या कोई चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लड़के को कभी न देख पाएंगे। 2 साहसी आदमी। मैंने पत्र पर डोरसेट का नाम लिखा और अपनी जेब में रख लिया। अब मैं जाने को तैयार था। स्नेक, ओए, तुमने कहा था कि आज मैं ब्लैक स्काउट बन सकता हूं। हाँ, तुम ये खेल खेल सकते हो, मिस्टर बिल तुम्हारे साथ खेलेंगे। मुझे क्या करना होगा? तुम घोड़े हो, चलो हाथों और घुटनों के बल खड़े हो जाओ और मैं तुम पर सवार होकर कैंप जाऊंगा। जब तक मैं लौट नहीं आता इसे खुश रखना बिल। कैंप कितनी दूर है? 90 मील और हमें जल्दी पहुंचना है। ब्लैक स्काउट बिल की पीठ पर सवार हो गया और अपनी एड़िया उसके पेट में चुभा दी। भगवान के लिए सैम, जल्दी करो, काश हमने फिरौती की रकम सिर्फ 1,000 रखी होती। मैं चलकर पॉपुलर को आ गया और बैठकर लोगों की बातें सुनने लगा। आखिरकार एक आदमी ने आकर कहा कि समिट में लोग परेशान थे क्योंकि एब्नर डोरसेट के बेटे का अपहरण हो गया था या वह खो गया था। मैंने थोड़ा सा तंबाकू खरीदा और मटरों का भाव पूछा। फिर यह जानने पर कि समिट की डाक 1 घंटे बाद जाएगी, मैंने सुबह से चुपके से पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया और चल दिया। जब मैं गुफा के निकट पहुंचा तो बिल झाड़ियों से बाहर आया। लड़का स्काउट की तरह चुपके चुपके उसके पीछे आ रहा था। क्या समस्या है बिल? सैम, लड़का चला गया, मैंने उसे घर भेज दिया। उसने 90 मील तक मुझ पर सवारी की, फिर 1 घंटे तक मुझे यही समझाना पड़ा कि शुक्रा खाली क्यों होते हैं, कि एक सड़क दोनों ओर कैसे जा सकती है और घास खरीक क्यों होती है। फिरौती की रकम न मिलने का मुझे अफसोस है, पर आदमी एक सीमा तक ही सहन कर सकता है। बिल, तुम्हारे परिवार में किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है ना? क्या है? नहीं, किसी को दिल की बीमारी नहीं थी, लेकिन कुछ को मलेरिया हुआ था और कुछ के साथ दुर्घटनाएं घटी थी। क्यों? जब बिल ने लड़के को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। वह आहें भरने लगा, फिर 1 घंटा बैठा रहा और घास के तिनके तोड़ता रहा। मुझे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया था। आखिरकार मैंने उसे कहा कि मेरी योजना इस काम को आज आधी रात तक पूरा करने की थी। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान उभरी। उसने कहा कि जैसे ही वह थोड़ा बेहतर महसूस करेगा वह लड़के से खेलने की कोशिश करेगा। शाम होते ही डोरसेट का उत्तर लेने के लिए मैं चल दिया। डोरसेट को अपना जवाब सड़क के पास लगे एक पेड़ के पास रखना था, वहां आसपास की जगह खाली थी। 8:30 तक मैं पेड़ के ऊपर छिपकर बैठा था। अब मैं संदेश लाने वाले की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक समय पर साइकिल पर सवार एक लड़का उस रास्ते पर आया। पेड़ के नीचे पत्र छोड़कर वह समिट की ओर लौट गया। मैंने चुपचाप 1 घंटा प्रतीक्षा की और फिर पेड़ से नीचे आकर पत्र उठाया और गुफा की ओर चल दिया। हमने झटपट पत्र खोला और लॉटन की मध्यम प्रकाश में उसे पढ़ने लगे। दो साहसी आदमी, श्रीमान, मुझे आपका पत्र मिला पर मुझे लगता है कि आपकी मांगे थोड़ी अधिक ही हैं। अब मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं और मेरा विश्वास है कि आप इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। जानी को वापस ले आओ और मुझे $250 दो। मैं आपको उससे छुटकारा दिला दूंगा। सादर एबजेनर एबनेजर डोरसेट, एक सींग वाले मेढक की कसम। यह तो, लेकिन जब मैंने बिल की आंखों में चमक देखी तो मैं चुप हो गया। सैम, $50 आखिर होते ही कितने हैं? हमारे पास पैसे हैं। इस लड़के से के साथ अगर एक रात और बितानी पड़ी तो मैं मर ही जाऊंगा। और मुझे लगता है कि मिस्टर डॉर्सेट सज्जन पुरुष है, जो इतना अच्छा प्रस्ताव उन्होंने दिया है। इस अवसर को हाथ से जाने न देना। नहीं जाने दोगे ना? सच कहूं बिल, तो इस लड़के ने मुझे भी परेशान कर दिया। हम इसे घर ले जाएंगे और फिरौती की रकम देकर यहां से निकल भागेंगे। उस रात हम उसे उसके घर ले गए। हमने उसे कहा कि उसके पिता ने उसके लिए एक इंडियन ड्रेस ली है। हमने यह भी वचन दिया कि अगले दिन हम उसके साथ काउबॉयज और इंडियन का खेल खेलेंगे। इस समय हमें पेड़ के नीचे $1,500 की फिरौती लेनी थी, लेकिन उसके बजाय मिस्टर डोरसेट को बिल $250 दे रहा था। जब लड़के को पता चला कि हम उसे छोड़कर जा रहे थे तो वह चिल्लाने लगा। फिर जितनी मजबूती से वह बिल की टांग को पकड़ सकता था उसने पकड़ ली। उसका पिता उसे भीतर खींचकर ले गया। आप उसे कितनी देर तक पकड़े रख सकते हैं? मैं उतना ताकतवर नहीं रहा जितना हुआ करता था, पर मुझे लगता है कि 10 मिनट तक पकड़े रख सकता हूं। इतना मोटा होते हुए भी और मेरे जैसा अच्छा धावक न होते हुए भी बिल ऐसे भागा जैसे कि जब तक मैं उस तक पहुंच पाया वो समीर से 1.5 मील दूर जा चुका था। समाप्त।